विधि विधानों के अनुसार होता था, क्योंकि सब लोग का ऐसे विश्वास था कि धर्म है भगवान का निर्देश, और धर्म पालन करने से क्या होता है, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म को रक्ष करते हैं धर्म से रक्षित होते हैं। कैसे धर्म का रक्ष करना, तो धर्म रक्षित होते हैं अपना जीवन में, धर्म रक्षित होते धर्म पालन करना, और विशेषकर क्षत्रियों का धर्म राजा धर्म था, धर्म का रक्ष करना मतलब अधार्मिक लोग समाज को अधार्मिक लोगों से रक्षण रक्ष करना। तो दुर्योधन अधार्मिक था, जैसे अर्जुन परम धार्मिक थे तो दुर्योधन परम अधार्मिक, तो इसलिए अर्जुन की शंका नहीं थी कि युद्ध करना पड़ता था, लेकिन भीष्म द्रोणा ऐसे व्यक्तियों के साथ युद्ध करना, गुरुजन और आत्मीय स्वजन दुर्योधन धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ युद्ध करना, तो उसमें अर्जुन की शंका थी कि युद्ध करना पड़ता, तो वो अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, और इसके पहले बहुत सारे लड़ाई किया चुका है, लेकिन उसी अवस्था में युद्ध करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो अर्जुन की शंका थी, क्योंकि उसी युद्ध में दुर्योधन भीष्मा द्रोणा सब परिचित व्यक्ति थे, भाई बंधु गुरु सब उपस्थित थे, तो अर्जुन की ऐसे बड़ा त्रास बड़ा दुख था कि ऐसे व्यक्तियों से युद्ध करना ठीक नहीं हो। तो उसी अवस्था में अर्जुन का मन बहुत विचलित था, और अर्जुन श्री कृष्ण के परम भक्त थे, तो इसलिए उसी अवस्था में श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताए जिसमें परम धर्म का ज्ञान होते। अर्जुन का धर्म था राजा धर्म, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे, लेकिन भगवद गीता बोलने के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताया सूचित किया कि वास्तव में तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम आत्मा हो, जो साधारण धर्म है ब्रह्म धर्म क्षत्रिय धर्म स्त्री धर्म मतलब शरीर के अनुसार, तो वो साधारण धर्म है सामाजिक धर्म, लेकिन इस श्लोक के बाद आज श्लोक हम बात किए इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं सर्वधर्मांतरित्यज माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते और अर्जुन के द्वारा हमको बोलते और सभी भक्तों को बोलते कि सभी प्रकार का धर्म छोड़ के मेरे चरणों में आत्मसमर्पण करो, और अगर तुम वैसे करोगे मैं तुमको सभी प्रकार का पाप फल से बचा दूंगा। तो ऐसा कोई भी ऐसा बोल सकते, आजकल बहुत कहते हुए भगवान है इमिटेशन नकली भगवान है, तो सब ऐसा बोल सकते कि सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणं व्रज और सभी प्रकार का धर्म छोड़ के मेरे चरणों में आश्रय लो, लेकिन सब ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तुमको सभी प्रकार का पाप से बचा दें। सब ऐसा बोल सकते हैं लेकिन शक्ति नहीं है ऐसा करने। जो कृष्ण की शक्ति है ऐसा करने, क्योंकि कृष्ण परम शक्तिमान है, वे वास्तविक भगवान है। तो ऐसा आजकल अनेक क्लासिक भगवान है, मतलब नकली, वास्तविक वस्तु नहीं है, लेकिन कृष्ण की क्षमता है ऐसा बोल कि मैं तुमको सभी प्रकार का पाप से बचा। तो अर्जुन को बोलते क्योंकि अर्जुन परम भक्त है और इतना सा कठिन अवस्था में भी तैयार थे श्री कृष्ण का उपदेश सुनना। एक्चुअली भगवान का उपदेश बहुत सरल है, मन्मना भव मद भक्त, मुझको चिंतन करो, इसमें कठिनाई नहीं है। हमेशा चिंतन होते, हमेशा मन में दूसरे दूसरे चिंतन आते हैं, तो मन को थोड़ा ट्रेनिंग देना, शिक्षा देना चाहिए। जैसे कि सभी प्रकार के दूसरा चिंतन छोड़ के हम कृष्ण भगवान का चिंतन करें, और कैसे मन को ऐसे शिक्षा देना है, तो भक्ति साधना के द्वारा, जिसमें इस कली युग में सबसे महत्वपूर्ण है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। तो मन वो नाम उच्चारण करने बहुत सारा है, नाम उच्चारण करने के लिए तो डबल PhD होने का कोई जरूर नहीं है, सिंगल PhD होने का जरूर, SSC पास जरूर नहीं है। तो बच्चे भी हरे कृष्ण बोल सकते, बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण। तो छोटा बच्चा है, ज्यादा ज्ञान नहीं है कृष्ण कौन है, ज्यादा ज्ञान नहीं है किसी विषय में, लेकिन हरे कृष्ण बोल सकते। तो बोलने में कठिनाई नहीं है, और अगर हम हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा, बहुत लोग हमसे पूछते हैं। तो हरे कृष्ण बोलने से क्या फायदा होगा, तो क्या फायदा होगा, हरे कृष्ण महामंत्र ऐ तो स्वभाव जय जापे ता कृष्ण उपजाये भाव। कृष्ण नाम जप करने से कृष्ण पर भाव, भाव की बात प्रेम। तो मनमना कृष्ण का चिंतन करने के लिए ये भक्ति साधना होती है, जिसमें कृष्ण नाम जाप और कीर्तन मुख्य है, और भव मद भक्त। अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे तो जरूर हम इनके भक्त बन जाएंगे। कोई कोई है जो कृष्ण का चिंतन करते फिर भी भक्त नहीं बनाते, बहुत कम, कंस जैसे। तो कंस महाराज सदैव कृष्ण का चिंतन किए थे, लेकिन कैसे, द्वेष से, हमेशा सोच रहा था कि कृष्ण आएगा और मुझको खलास करेगा, तो ऐसे डर से, द्वेष से कृष्ण का चिंतन किया। लेकिन साधारण रूप में जो कृष्ण का चिंतन करते तो भक्त होते हैं। तो इसका मन मना मुझको चिंतन करो और भव मत भक्त, इसका अर्थ है तो नाम करो, मतलब कृष्ण का चिंतन करो और कुछ व्यवहारिक सेवा भी करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं खाली भगवान का चिंतन करते हैं, तो इनकी सेवा भी करना चाहिए। अगर हम कोई भी भक्त के पास जाते हैं और बोलते हैं कुछ सेवा करना है, मंदिर का साफ करना या प्रसाद वितरण करना, नहीं नहीं मैं इधर आराम करता हूं और भगवान का चिंतन करता हूं, इधर मैं भगवान बोलते नहीं मन मना मुझको चिंतन करो, मैं ऐसा करता हूं तो सेवा करने का क्या जरूरत है। तो ये जरूरत है मन मना भव मत भक्त, ऐसा नहीं है कि केवल कृष्ण का चिंतन करना और कुछ काम नहीं है। गीता में कृष्ण अर्जुन को बताए माम अनुस्मरण, मुझको स्मरण करो और युद्ध चा। ऐसा नहीं है कि तुम साधु बन जाओ और मुझको स्मरण करो और बस कुछ काम मत करो, नहीं माम अनुस्मरण मुझको स्मरण करो और युद्ध करो। अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना, तो अर्जुन का प्रस्ताव था कि मैं साधु बन जाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं भगवान का चिंतन करूंगा। तो कृष्ण बोले अच्छा हो तुम मुझको चिंतन करो लेकिन युद्ध भी करो, ऐसा नहीं है कि भक्ति तो आलसी व्यक्तियों के लिए, ऐसा नहीं है। तो भक्तों तो साधारण लोग से अव्यस्त रहते भगवान की सेवा, तो वो परम भक्ति है। जैसे कि हमारे संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु जो सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड में इस कल युग में कृष्ण प्रेम की प्रकृति की माधवेंद्रपुरी, तो माधवेंद्रपुरी महान साधु थे। इनकी अयाचक वृत्ति, इसका मतलब तो खाने के लिए कोई प्रयास कभी नहीं किए, तो लोगों से खाने भी नहीं मांगते थे। अगर ऐसे कोई प्रयास नहीं करके भी इनके हाथ में कुछ खाने का चीज आया था तो लिया, और अगर नहीं तो उपवासी रहते। तो माधवेंद्रपुरी भगवान का दर्शन मिले स्वप्न रूप में तीन बार। तो पहले बार भगवान बोले कि मैं जंगल में हूं, तो भक्तों मुझको जंगल में रख दिया, फिर भाग गया है। उस समय वृंदावन में मुसलमान का आक्रमण करने का समय, तो बहुत मूर्ति जंगल में या कुआं में रख दिया था और सभी भक्तों भाग गया है। तो वो गोपाल विग्रह बोलते है कि मैं जंगल में हूं तो मुझको निकाल दो और मेरी सेवा करो। तो ऐसा माधवेंद्रपुरी किए थे। फिर और एक बार भगवान का स्वप्न दर्शन मिला और बोले कि बहुत गर्मी लगते, भगवान माधवेंद्रपुरी को बोले बहुत गर्मी लगते, तो अच्छा है वो पुरी जगन्नाथ पुरी में वहां पर चंदन जो मिलते वो ही उत्तम है, तो उधर जाके मेरे लिए चंदन लगेगा। तो उस समय पुरी एक्सप्रेस नहीं चलती थी, तो अभी मथुरा से पुरी डेढ़ दिन में जा सकते पुरी एक्सप्रेस में, लेकिन उस समय पैदल से जाना चाहता था। तो माधवेंद्रपुरी ठीक है भगवान का आदेश, तो प्रेम से ही चलेंगे, तो कम से कम 6 महीने लगता था जाने। तो ऐसे भक्त आलसी नहीं है, सीमा चलेगा पूरी, ये वो सब चंदन संग्रह करके वापस आए थे। लेकिन बीच में भगवान फिर उनको स्वप्न दर्शन दिया और बोले कि आप बहुत कष्ट लेते हैं मेरे लिए, तो मेरा दूसरा रूप है गोपीनाथ, पुरी के नजदीकी है, तो वो गोपीनाथ को चंदन लगा दो और मैं गोपाल जो वृंदावन में हूं तो चंदन का आशा मिलूंगा, क्योंकि दामोदर जो गिदरी है मुंबई के व्यासबिहारी से अभिन्न है और बड़ौदा के श्याम सुंदर अभिन्न है और वृंदावन के बंक बिहारी अभिन्न है, तो सभी कृष्ण है। तो कृष्ण बहुत रूप धारण करते हैं उनके भक्तों से सेवा ग्रहण करने के लिए, तो ये भगवान की दया है। कोई कोई बोलते हैं कि ये मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, एक काली पुतुल है, कोई कोई ऐसे बोलते हैं आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप क्यों करते हैं, पुतल की पूजा क्यों करते हैं। लेकिन भक्तों जानते हैं कि प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात प्रजेंद्र नंदन, ये दूसरी कहानी है, ये चैतन्य चरितामृत में भी है, माधवेंद्रपुरी की कहानी वो चैतन्य चरितामृत में है और दूसरी कहानी है साक्षी गोपाल, तो वो थोड़ी लंबी कहानी है। लेकिन एक भक्त चाहते थे कि वो गोपाल मूर्ति उनके साथ जाएंगे दक्षिण भारत और ऐसा गोपाल दूसरा गोपाल साक्षी गोपाल से प्रार्थना की मेरे साथ चलो, तो गोपाल बोले कि कैसे जाऊंगा मैं मूर्ति हूं, कभी नहीं सुनता था कि मूर्ति ऐसा चल के जाते, तो वो भक्त बोले कि इफ यू कैन वॉक इफ यू कैन टॉक यू कैन वॉक, अगर बोलते हो तो चल जा सकते। तो गोपाल का कोई जवाब नहीं था, ठीक है उसाई बहुत है मैं बात बोलता हूं तो चल जा सकते। तो ऐसे है बहुत भक्त का अनुभव कि श्री विग्रह तो प्रतिमा नहीं है, एक थड़ी फेंक से प्रतिमा तो है, वो पत्थर से बनाया हुआ है। लेकिन क्या होते हैं भगवान असीम है, तो अगर भगवान को चाहिए तो भगवान तो ऐसे रूप धारण कर सकते। कोई कोई बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है तो प्रतिमा में नहीं है, तो अगर भगवान सर्वव्यापी है तो सभी जगह में विराजमान करते तो प्रतिमा में नहीं क्यों। तो शास्त्र में हम ऐसे ज्ञान मिलते हैं कि भगवान ऐसे रूप धारण करते हैं भक्तों की मिनाती से, अगर भक्तों प्रेम से भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप इसी रूप में उपस्थित हो, तो भगवान तो वो रूप धारण करते हैं। और ऐसे भक्तों के बहुत अनुभव होते हैं, मैं खुद देखता था और खाली मैं नहीं बहुत भक्त देखते थे लंदन में बहुत दिन पहले। तो क्या हुआ कि उस समय मंदिर का आमदनी बहुत कम था, तो इसलिए वो भगवान का भोग छोटे सा प्लेट, भगवान को ज्यादा भोग नहीं लगा। ये दूसरा जीबीसी मतलब नेता आए थे इंग्लैंड में भक्त, अब वो नेता बोले कि ऐसा नहीं चलेगा, भगवान को इतना सा नहीं लगाना चाहिए इतना सा। तो दूसरे भक्त बोलते थे कि कैसे संभव हो, तो पैसा नहीं है। तो वो दूसरा भक्त बोले कि पैसा का कृष्ण के लिए पैसा का कोई अभाव नहीं है, हम राधा कृष्ण सेवा करते हैं। और राधा कौन है? आदि लक्ष्मी। तो अगर लक्ष्मी प्रसन्न हो तो लक्ष्मी, तो लक्ष्मी मतलब पैसा के रूप में आ जाएगी। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि भगवान गरीब है, वो दरिद्र नारायण, तो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगे और हम ऐसे ही दरिद्र रहेंगे। तो साधुओं के लिए दरिद्र होना अच्छा है, लेकिन भगवान को दरिद्र बनाना वो ठीक नहीं है। भगवान तो कभी दरिद्र नहीं होते। तो ऐसा नहीं था, फिर भी किसी ना किसी प्रकार से तो रोज छह बार इतना सब बड़ा प्लेट भोग भगवान को लगाया, राधा गोकुलानंद। और उसमें बहुत वैरायटी, सात आठ प्रकार के मिठाई, पूरी पकौड़ी चटनी, छह सात थाली वैसे। तो क्या हुआ, तो उसके पहले और फोटो भी आप देख सकते, तो कृष्णा बहुत पतला था। और दो हफ्ते के बाद जो भगवान के सभी पोषक तो भगवान को नहीं लगा सकते, क्योंकि कृष्ण इतना मते हो गए इतना सा खाने से। तो ऐसा होते हैं, ये आंखों से ही देखता था। और वो सब नया पोषक बनाना चाहते थे, क्योंकि वो गोकुलानंद ऐसे और फाटला नहीं थे, बहुत मते हो गए। तो ऐसा होते हैं। तो ये सब सुनने से भक्तों का आनंद होते, और ऐसे भक्त मूर्ति रूप में भी आते हैं। एक्चुअली हम योग्य नहीं है कृष्ण की सेवा करने, हम बद्ध जीव है काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से पीड़ित होते हैं, ग्रस्त होते हैं। फिर भी कृष्णा इतने दयालु है कि मूर्ति रूप में उपस्थित होते हैं, जैसे कि इनकी सेवा हम कर सकते हैं, जैसे कि हम इनकी सेवा कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण बोलने से वो ही सेवा है, वो एक प्रकार की सेवा। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है ये कि हे राधे हे कृष्ण, मुझको आपकी चिन्मय सेवा में लगा दो। तो कीर्तन करना वो एक प्रकार की सेवा है, लेकिन कीर्तन करने खस महामंत्र का उच्चारण करने का मतलब है सेवा के लिए प्रार्थना। तो ऐसे है भगवान मूर्ति रूप में उपस्थित होते हैं, जैसे कि हम इनकी सेवा कर सकते, और वैसे अगर इनकी सेवा करेंगे तो जरूर हमेशा उनका स्मरण होगा। तो ऐसे ही भक्तों तो अपने घर में भगवान की मूर्ति की सेवा करते और मुझसे पूछते तो हम कैसे करेंगे, तो एक बार हफ्ते में हम पोषक कर लेंगे और कम से कम कितना बार आरती करना है, तो ऐसे ऐसे ही पूछना ठीक नहीं है। तो ऐसे ही पूछना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कितना बार पूजा कर सकते, कितना बार आरती कर सकते, मतलब अगर हम भगवान को बुलाते हैं तो इनकी सेवा अच्छी तरह करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली भगवान को एक कोने में रखना है और उनको कुछ भोग अर्पण करना, बस हम प्रसाद लेते, ऐसा नहीं है। भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो रोज आरती एक बार दो बार तीन बार जितना भी संभव हो, और इनके पोषक नया नया बनाना है और इनको अच्छे अच्छे स्वादिष्ट ठंड के चीज अर्पण करनी चाहिए, तो यही अर्चन है। तो ऐसे करने से भगवान का स्मरण होता है। तो ऐसे है घर में पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर हम पूजा करेंगे तो अच्छी तरह करनी चाहिए, जैसे कि भगवान संतुष्ट होंगे। जैसे कि अगर हम किसी को अपने घर में बुलाते तो मेरे घर आओ, ऐसा होता है आज, तो वो गेस्ट आते हैं, फिर भी हम टीवी चालू करते हैं और गेस्ट से कुछ बात नहीं करते, बैठो टीवी देखो और कुछ बात नहीं करते। तो ऐसा कृष्ण से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कोने में बैठो और हम अपने काम करेंगे और तुम अपने काम करो, ऐसा नहीं है। तो अगर सेवा करना है तो सेवा करना चाहिए। ऐसा बहुत घर में देखते हैं कि एक कमरे के एक कोने में राधा कृष्ण विग्रह है और बड़े कमरे में बड़ा टीवी है, और कृष्ण तो एक कमरे में है और कोई मनमना भव मत भक्त कोई कृष्ण का चिंतन नहीं करते हैं, तो सुपरमैन का चिंतन करते, सुपरमैन को देखते टीवी में, या वो सचिन का चिंतन करते टीवी में और मैच देखते, तो यही भक्ति नहीं है। तो अगर आप एक्चुअली ऐसे नहीं करना चाहिए, तो जीवन कृष्ण केंद्रित होना चाहिए, लेकिन आप अगर वैसे ही तो करेंगे तो अच्छा है, तो घर में विग्रह नहीं रखें। अगर आप मूर्ति पूजा करेंगे तो अच्छी तरह करना चाहिए। और एक्चुअली टीवी देखना है तो क्या है, तो वो मूर्ख लोग के लिए है, तो हम कैसे ही बोल सकते हैं, तो सभी लोग कैसे करते, तो सभी लोग मूर्ख है, मूर्खों का समाज है। तो मूर्ख से बचने के लिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए, तो ये हमारा सलाह है। तो टीवी फेंक दो और माला पकड़ लो और आरती करो और ऐसे मनमरा भव मद भक्तो मद्याजी मम नमस्कार मामे वैश्यसी सत्यं ते प्रतिचाने प्रियसि। अगर हम वैसे व्यतीत जीवन व्यतीत करेंगे, अगर हम कृष्ण भक्तिमय जीवन व्यतीत करेंगे, तो हम कृष्ण के पास जाएंगे। और अगर हम टीवी का चिंतन करेंगे तो हम कहां जाएंगे, आता नहीं, नरक जाएंगे, क्योंकि टीवी में ही और क्या देखना है, तो सब नारकीय है, काम क्रोध लोभ और कुछ नहीं। तो मैं मजाक नहीं बोलता, सीरियसली बोलता। तो आप लोग जरा सा सोचिए आपका जीवन कैसे चलते। इस हे भगवान आप महान है, मेरा पास 18 इंची टीवी है तो मुझको 24 इंची दे दो, तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब पूरा तन्मय हो। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसम भवन्ते मानुष्यम अर्थतम अनित्यम अपिह ध्रुव। तो नम यथे च न पतित अनुमित्य याव निश्चयसया विषय खलु सर्वतस्या। भागवत में कृष्ण का परामर्श यही है कि इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन अभी जो इस श्लोक सुन सकते तो अभी मानव शरीर धारण करते हैं, तो इस मनुष्य जन्म मनुष्यम अर्थतम अर्थतम मतलब इस मानव जीवन में हम कुछ फायदा मिल सकते। वो फायदा क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो इस शरीर मानव शरीर तो सभी दूसरे प्रकार शरीर जैसे अनित्य है, अस्थाई है, लेकिन इस मानव शरीर तो सभी प्रकार के दूसरे शरीरों से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मानव शरीर में हम कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते। इसलिए समझना चाहिए कि हम जुड़ो मार्जन जात ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत से चाहिए। जो जन्म लेते हैं तो मार जाते, और जो मार गए हैं उसका पुनर्जन्म होगा, तो ये सब निश्चित है। तो ऐसे सोचना चाहिए कि इस शरीर के पतन के पहले कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहिए। और आगा हम सोचते हैं कि तो कृष्ण भक्ति ठीक है, वो अच्छी है, लेकिन इंद्रिय सुख भी है, हम क्यों इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे? तो इसी विषय में श्री कृष्ण का उत्तर है कि इंद्रिय सुख तो सभी प्रकार के जीवन में उपलब्ध है। देखो जमीन में चिट्ठी आम जाते, तो मैं पिछले जीवन में चिट्ठी हो सकता था या कुत्ता, हम देखते रास्ते में सुआ, तो मैं सुआ था, मैं कुत्ता था, मैं कुत्ती थी, मैं बिल्ली थी, मैं पक्षी थी, मैं वृक्ष था। एक्चुअली वृक्ष नहीं था, कुत्ता नहीं था, सुआ नहीं था, मैं आत्मा हूं, लेकिन माया का वातावरण में अन्य से हम ऐसे दूसरे दूसरे प्रकार का शरीर मिलते, और सभी शरीर में इंद्रिय सुख मिलते हैं। तो इस मानव शरीर मिलकर इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, कृष्ण भक्ति में प्रयास करना चाहिए। तो आजकल टीवी के माध्यम से तो इंद्रिय सुख बहुत आसानी से मिले अंकों के द्वारा। 40 चैनल है सूरत कल सुन, तो 40 प्रकार के बकवास है टीवी में, 40 प्रकार के इंद्रिय सुख, लेकिन कोई सुखी नहीं है। देखो आजकल इतने सा सुविधा सुख के लिए, लेकिन कोई सुखी नहीं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है। इसलिए भागवत में और परामर्श कि नायाम देह देह भाजम मिलो के कष्टम कामन आरहते विडभुजम सफो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्ध यद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम सुनंत। इसका मतलब है कि नृलोक नाग समाज में, मानव समाज में तो सुआ कुत्ता बिल्ली जैसे लोगों का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, तो वो प्रयास करना चाहिए जिससे हम वास्तविक दिव्य प्रेम सुख मिल सकते। तो इसलिए थोड़ा तपस्या करना चाहिए। तो भक्ति में ज्यादा तपस्या नहीं होती। हम नहीं बोलते कि खाना बंद करो, हम ऐसे बोलते कि खाना जो प्रसाद नहीं है उसको बंद कर दो, केवल कृष्ण प्रसाद ले लो। तो यही तपस्या है। तो जीवा का दमन करने के लिए तो यही खाली कृष्ण प्रसाद लेना चाहिए, तो यही नियम पालन करना चाहिए। और आज का तो जीवा का लालस के लिए तो कितने सारे चीज है, टी कॉफी पान सिगरेट कोका कोला पेप्सी कोला थम्स अप, और रास्ते में इतने सारे दुकान है, आइसक्रीम की दुकान। तो आइसक्रीम किस लिए है? तो शरीर की पुष्टि के लिए नहीं है, जीवा का लालस के लिए। और ऐसे छाप पासों इत्यादि तो सब जीवा का लालस के लिए। तो ये सब बंद करने चाहिए। और कृष्ण प्रसाद लाना, कृष्ण प्रसाद वो भी स्वादिष्ट है। ऐसा नहीं है कि खाली सूखा रोटी लेना, नहीं, हम स्वादिष्ट प्रसाद लेते हैं, लेकिन केवल प्रसाद लेते हैं। तो यही थोड़ा तपस्या है, लेकिन ये तपस्या पालन करने से कृष्ण भक्ति प्राप्त होते। तो कृष्ण भक्ति की महिमा मालूम होना चाहिए, और कृष्ण भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो यही हमारे निवेदन है। कृष्ण भक्ति में कठिनाई कुछ नहीं है, लेकिन मन का दमन करना चाहिए और जीवन आत्म नियंत्रित होना चाहिए। लामपत्य से कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो कृष्ण भक्ति में कठिनाई नहीं होते हैं, आनंद होते, आनंद आते हैं कृष्ण सेवा करने से। तो इसलिए हम बारंबार दूसरे दूसरे प्रकार से चेष्टा करते हैं लोगों को कृष्ण भक्ति में प्रेरित होने। तो यही हमारे निवेदन है। तो आपका जीवन कृष्ण केंद्रित होना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। और कैसे भक्ति करनी चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन, तो एकदम जोर से भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति के बिना जीवन में क्या है? केवल संघर्ष होते। आज का लोग तो गाढ़ा जैसे काम करते, 12 घंटे 16 घंटे दिन में रोज काम करते, बहुत लोग हैं जो 7 दिन काम करते, एक दिन आधा दिन भी छुट्टी नहीं होती, ऐसा बहुत बहुत लोग है जो केवल दिन में ही काम नहीं करते, रात को भी काम करते। तो ऐसे जीवन का क्या मतलब? तो इतने सब काम करना है किस लिए? तो इतने सब काम नहीं करना चाहिए, तो जो भी करना चाहिए मतलब हमारे सब जरूरती है, जो खाने के लिए कुछ रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों का जरूरत। तो ये तीनों के लिए इतने सा श्रम करने का जरूरत नहीं, तो कुछ काम करो और कुछ समय निकालना चाहिए कृष्ण भक्ति साधना के लिए। तो ऐसे ही लोग जो गाढ़ा जैसे काम नहीं करते, जिनके पास कुछ खाली समय है, तो वो समय भी नष्ट कर लेते टीवी देखने से। तो ऐसे लोग जो कृष्ण भक्ति कर सकते थे नहीं करते। तो आप जैसे विचार कीजिए, आपका जीवन कम सर थराप जाते हैं, और इस मार्ग में जाइए, कृष्ण भक्ति मार्ग में। और कृष्ण भक्ति मार्ग यहां से भौतिक जगत से कृष्ण धाम जाते हैं, तो वो हमारे लक्ष्य है। हरे कृष्ण मन्मना भगवद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यं से प्रतिजाने प्रियोसि में, सदैव मेरे चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हरे कृष्ण। तो आज हम सेवा के बारे में कुछ बोला। तो दिसंबर महीना सामने है, और इस महीने में पूरे दुनिया में इसकों की भक्तों ज्यादा प्रयास करते हैं ये भगवत गीता वितरण करने। तो ये एक सेवा है, इस दिसंबर में आप स्वयं कुछ गीता ले सकते हैं और दूसरे लोगों को दे सकते हैं। इसके बारे में अगर कोई लेना चाहते हैं ले चाहते हैं, और कुछ वितरण करना चाहते हैं, तो जरा सा बाद में हमसे संपर्क कीजिए। तो ये एक महान सेवा है, लोगों को दिव्य ज्ञान देना भगवद गीता यथारूप के माध्यम से। तो हरे कृष्णा। अभी एक माला जप करनी है हमें, और उसके बाद ये सभी पुस्तकों के बारे में हम और कुछ कहेंगे। तो आप माला करो, मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, वापस आऊंगा 5 मिनट। चलो हरे कृष्ण एक महीना।